Sobietcy trochę odsyczyli, to jest trochę odsyczyli, ale w nas to wysyła, że to jakiś miasta wysyczyć. Będzie trochę odsyczyli, że to wysyczyć, to będzie trzymać u nas. Que a Jesus